Вы застаетесь далей на хвалях Радио Свобода. С вами Алена Тиханович. Сёння Васілю Быкаву споўнілася 90 гадоў. У Ждановічах да гэтай даты адкрыўся музей. Амерыканскі прафесар Томас Берт сёння расказаў нам, як Бродскі не паспеў вылучыць Быкава на Нобелеўскую прэмію. А сястра Быкава згадала, як сям'я даведалася, што Васіль стаў пісьменнікам. У Смалявіцкім раёне заклалі камень пад кітайскі парк, але мясцовых вяскоўцаў не пусцілі. Гэтыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. У дзень 90-годдзя народнага пісьменніка Васіля Быкава ў дачным пасёлку Ждановічы 6 пад Менскам адкрыўся музей. Дакладней, музеем ад сёння стала лецішча Васіля Быкава і ягонай жонкі Ірыны Міхайлаўны, якое ўдава пісьменніка 2 гады таму перадала дзяржаве. Пра ўражанне ад новага музею мы гаварылі з Інай Студзінскай. Я спачатку распавяду вось маё такое ўражанне ад лецішча. Такое вельмі прыгожае мясціны. І я б сказала, гэта не лецішча, а гэты цагляны двухпавярховы дамок. І, дарэчы, ён зараз выглядае вельмі сціпла ў параўнанні там з лецішчамі, якія будуюць новыя беларусы. І ён стаіць у бярозавым гаі. І ўмова была, там 37 бяроз. І калі Быкаву давалі гэты ўчастак, на яго ніхто там асабліва не спакушаўся, бо была ўмова, што гэтыя дрэвы не пілаваць, не высякаць. І вось гэты дамок стаіць у бярозавым гаі. Вось. І ўсе гэтыя бярозы засталіся на месцы. Яны засталіся на месцы. Угу. І альданка драўляная, самая звычайная, вельмі так вось міла. Заходзіш гасціная з вельмі вялікім сталом. А на кухні там кафля, а зверху вельмі прыгожыя такія яркія выявы. Морква, кавуны, цыбуля, ягады. І гэта ўсё намаляванае было самім Быкавым. На другім паверсе маленечкі кабінет, мансарда, дзе ён любіў працаваць. І вось на гэтым стале працоўным часопіс «Новый мир», фарбы, пензалі, фотаздымкі, малюнкі на стенах. І, канешне, вось для паўнавартаснага мемарыяльнага музею там месца ну зусім мала. Агульная плошча дома разам з гаражом, з мансардай пад 90 квадратных метраў. І па просьбе Ірыны Міхайлаўны працоўны кабінет пісьменніка і гасціная застануцца некранутымі, такімі, як вось яны былі пры жыцці Васіля Быкава. Але экспанатаў пакуль малавата. І вось, дарэчы, што цікава сёння на ўрачыстым гэтым адкрыцці музею ад пісьменнікаў, ад афіцыйных выступіў толькі адзін Мікалай Чаргінец, старшыня праволаднага саюза пісьменнікаў. Ён падараваў 10 лістоў, якія Быкаў яму пісаў у Афганістан. А вось пакуль, ну такая яшчэ, шчыра кажучы, экспазіцыя вельмі сціпленькая, бо паступова яна будзе папаўняцца, але месца для, канешне, і самой экспазіцыі малавата, і, канешне, для мемарыяльнага музею лецішча вось уласнае, ну я не ведаю. Неяк не гледзячы на тое, што з помпай адкрываў і міністр, пакуль там, дарэчы, усе плуталі, не маглі знайсці, бо ніякіх указателяў няма. Можа быць, вось пачнецца навучальны год, усё ж такі, я думаю, будуць вазіць туды і дзетак, можа там хоць з'явіцца, як туды даехаць, але пакуль, на жаль, канешне, так. Ну, Інна, тым не менш мы адзначым, што гэта сапраўды такі прыгожы жэст удавы пісьменніка, якая перадала дзяржаве гэтае лецішча, ну, а дзяржава, міністэрства культуры яго прыняло. Магчыма, гэта такой пачатак такога працэсу збіральніцтва і так далей. Скажыце, а чаму самой Ірыны Міхайлаўны не было сёння? Вы ведаеце, у такіх кулярных размовах казалі, што афіцыйнага запрашэння ёй не было да ўчорашняга вечара. Сёння, кажуць, раніца яна была там на гэтым лецішчы, але вось мы пад'язджалі, і ад'ехала машына пісьменніка Барыса Петровіча з Ірынай Міхайлаўнай. І мне там жанчынкі, якія распавядалі супрацоўніцы іншых музеяў, вось яны зараз там знаходзіліся, і жанчына сталага веку кажа, так, была сёння Ірына Міхайлаўна, она там паглядзела, кажа, можа ёй маральна цяжка змірыцца, што ўсё ж такі гэта становіцца музеем, а для яе была гэта часцінка ўласнага жыцця. Это был репортаж Инны Студзінскай. Дадам, што сёння ўвечары ў Менскай галерэі Унескладовая адбываецца прэзентацыя 10-га тому збору твораў Васіля Быкава. Родная сестра письменника амаль усё жыццё прожила на Ушачыне. Іхнае з Васілём дзяцінства прайшло ў Бычках, а цяпер Валянціна жыве ў вёсцы Ваўчо за 2 кілометры ад райцэнту. Валянціна Владзіміровна цяпер жыве адна, і ў гэтыя чэрвеньскія дні ў палісадніку каля хаты мноства кветак. Яна штовечар слухае радыё «Свабода» і чытае нашу ніву, ды ўсе кнігі, прысвечаныя брату, якія цяпер выдаюцца. Сёння Валянціна Быкава падзялілася з радыё «Свабода» сваімі ўспамінамі пра брата і ў прыватнасці пра тое, як сям'я даведалася, што Васіль стаў пісьменнікам. Нейк жа тады ўважалі, що ось ваша брата, гэта пісьменнік, пачула, што Васілёва журавліны крык вышыў аповесць. Я пачула па радыё, мне сказалі, а Васіль сам не прызнаваўся. Не пісаў нічога гэта. А тады сказалі, па радыё пачула, тады бацька расказала, а бацька, ай, казала, моя казецка, я знаю, мой сынок будзе зразу разумным чалавекам. Ну, вот ён тады адна повесць, а тады яшчэ сталі выходзіць на тут чую прэмію, яму сталі вручаць. І БССР, і депутатам яго выбралі, і гэта быў депутатам даже Далецкай акругі быў, у Пушацкім раёне быў депутатам. Уважалі, ну, і людзі уважалі, неяк добра уважалі. Тады неяк лепей уважалі, як пось. Пасля таго, як Лукашэнка стаў. Тады вже сталі парадзіў на Васіля граць вернуць. Были выборы этого президенту, я хотел Позняка, как выбрали в 94-м году. Это что Лукашенко, еще постоянно каждый день радио, еще это говорил, еще на позицию, это как Василий, это БНФ, это фашисты, это полицаи, и даже меня не звали БНФ-ка. Згадывая Валянціна Быкава, родная сестра письменника. Якім помняць Васіля Быкава ягоныя суседзі па лецішчы, з якімі пачуццямі яны чакаюць адкрыцця музея ў доме Клясыка. Понимаете, если придут автобусы, у нас здесь поселок. Что же надо как-то сделать дом-музей? Хотят сделать, а ничего не сделали, ни туалета, ни стоянки. Это радует. Это радует, что о нем помнят. Это радует по-любому. Напередодні дня юбілея Васіля Быкава мы блукаем па дачным пасёлку Ждановічы. Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка ў праграме «Неўзабаве». Сёння гостем «Свабоды» ў Празе быў даследчык і папулярызатар беларускай літаратуры ў свеце Томас Берт, прафесар славянскіх моваў і літаратураў Нью-Йоркскага універсітэту. Сярод іншага размова з Ганнай Соус ішла пра тое, як Берт у свой час параіў Іосіфу Бродскаму творы Васіля Быкава, пасля чаго Бродскі пачаў рыхтаваць ліст у Нобелеўскі камітэт з рэкамендацыяй узнагародзіць Быкава. We had the great privilege of having Joseph Brodsky in my department of Slavic studies, Slavic literature. We became good friends. Мы мелі вялікі гонар працаваць разам з Йосіфам Бродскім у аддзеле славянскіх даследаванняў, славянскай літаратуры. Мы сталі добрымі сябрамі. Напрыклад, ён разам са мной і з маёй жонкай упершыню ў жыцці наведаў кітайскі рэстаран, калі ён прыбыў у США. Я шмат гаварыў яму пра Быкава, і ён папрасіў мяне даць нешта пачытаць. У мяне былі ўсе творы Быкава па-расейску. Іосіф чытаў іх, і пасля мы за абедам іх абмяркоўвалі. Ён быў вельмі ўражаны творчасцю Быкава і сказаў, што быў бы рады прапанаваць і падтрымаць яго кандыдатуру на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. І таму хацеў бы пазнаёміцца бліжэй з яго творчасцю і зразумець яе. І калі б не яго заўчасная смерць, ён, вядома, гэта зрабіў. Endorse him and propose him for the Nobel Prize that he wanted to have a close reading and understanding of Wycliffe's work. So, except for his untimely death, he certainly would have proposed. Мы таксама запыталі прафесара Берда, што канкрэтна гаварыў Бродскі пра творы Быкава. Може, пам'ятаєте? Yes, oh yes. Because he talked about he would read one novel and then we would spend a lunch conversing about it. Звичайно, він прочитував один роман, і тоді ми за обідом його обмірковували. Я не пам'ятаю уже, які це були романи. Він був уражений щирістю, мужністю, болем, які він відчував у книзі. Але передусім він говорив про сумління, про те, що Быков – сумління нації, він описував болючу реальність так, що вона відгукалася у чоловічих серцях, не глядячи на наступства. Сумління і мужність – ці слова Бродський повторяв знов і знов. Він прочитав принаймні 4 книги. Книги Быкова перед тим, як помер. And spoke about conscience and courage. Those were the words that Brodsky would return to over and over again. He read at least 4 of Быков's novels before he died. Цілком інтерв'ю з американським професором Томасом Бердом на нашому сайті у п'ятницю. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. У Ждановичах з уділом міністра культури відкрилася дача музей Василя Быкова. Дачу 2 роки тому передала державі удова письменника. 90-годовий юбілей Быкова сьогодні відзначається і на його родимі, на Вітебщині. У Смолявіцькому районі заклали пам'ятний камінь і капсулу для нащадків на місці будівлі білорусько-китайського індустріального парку. Вязковцев на церемонію не пустили. Український патріарх Філарет у листі до російського патріарха Кирила попросив говорити правду про українців. Студент коледжу сувязі Максим Маханьков повідомив про тиск на його з боку КДБ після того, як він побував на семінари у Польщі. Сьогодні у Смолявіцькому районі заклали пам'ятний камінь і капсулу со зворотом до нащадків на місці будівлі білорусько-китайського індустріального парку. Меркується, що про скільки годів на місці старого соснового бору повстануть корпуси заводів і фабрик, а на городах жихару ближайших вісок виростуть шматповерхові доми, куди заселять будучих робочих. Передає Ігор Корній. Уже от ранницы, упрыгоженная балёниками и плакатами пляцовка, где неузабаве пачнется первая шага будаўніцтва, полнилась народом. Одны репетировали церемонию открытия, старанно вымовляючи непросто имены китайских чиновников, іншие усталёвывали стенды с датами становления парку. Задником сцены служила вялізная червоная полотнища с витальными надписами по-китайску и по-российску. Напереде шахтом выстроились с десяток рыдлевок, перевязанных червоными стужками. Белорусские да китайские функционеры мусили зробить несколько символичных шуфляванняў, каб умацаваць перспективное супрацоўніцтва. А літаральна за 300 метраў адтуль панавалі зусім іншыя настроі. Насельнікі паўсотні дамоў вёскі Быкачына трывожна паглядалі на лес, адкуль даносіліся гукі карнавалу. Людзі не хаваюць абурэння. За прамінулыя гады ніводзін голас супраць будоўлі сумеснага індустрыяльнага парку ў запаведнай зоне так і не быў пачуты. З быкачынцам Мікалаем Герасімчыкам знаёмлюся на краі няагляднага поля, якое, мяркуючы па ўсім, дажывае ў такім стане апошнія месяцы. Спадар Мікалай больш за 2 дзесяткі гадоў адпрацаваў у нацыянальным аэрапорце, да якога ад вёскі літаральна 5 кілометраў, цяпер на пенсіі. Ну вот это поле у нас 120 гектараў, вот как сказали, это стартовая площадка будет. То есть всё повернётся сюда вот на это поле, туда за Смольницы и до Петрович. Вчера ездил грибы, так там везде идёт нивелирная, теодолическая съёмка всех этих дорог, всё прочее. Короче, тут, наверное, очень серьёзно. Но если тут уже так сильно развернётся, конечно, не мёд. Все вырезали леса, которые хорошие леса были, довоенные леса. Лесовозы большие идут по 20 кубов, по 24 с прицепами, тащат этот лес. Сестра Миколая Борисовича Людмила Герасимчик каже, что наступство для жихаров вёски от прихода китайского индустриального парку без перебольшения смиротное. Але ніводнага чыноўніка гэткая перспектыва не хвалюе. Я говорю, о воды нету, света нету, дороги нету, никто не смотрит. Зато там бетонку положили и выложили плиткой. Не хватает напряжения. 180 напряжений, телевизоры перегорают, холодильники перегорают. Деревня такая была, светушча. Сами газ провели, никто рубля не дал. А сейчас, конечно, почему здесь? Китайцы пусть будут. Если будут строить дома, глубже пробьют скважины, воды не будет. Это однозначно. Деревня на вымирании, и говорят, сносить не будут. Так зачем они сами побегают люди? тут будет без света, без воды? Что тут говорить? Тут людей никто не спрашивая, не слушая. На высшем уровне все делается. Разве люди что-то имеют? Слово какое-то? Никакого. До обмеркования долучается еще один нараженец Быкачина – Владимир Бакунович. На его переконання, усе, що задумано з індустріальним парком, помилково і потребує неоткладного перегляду. Большую ошибку он сделал, наш уважаемый президент. Надо было, конечно, не здесь все это делать. Вы посмотрите, три бригады сейчас или четыре работают, вырезают лес. Кому это надо? Поехал я вчера, одни пни стоят, уничтожают природу. Ну ведь взять Гомельскую область, там ну, столько места. Почему туда не поехать? Чернобыльская зона, там же все сейчас хорошо. Почему там не поставить? Радом Гомельский аэропорт. Можно сказать, международный аэропорт. Почему там не сделаете самолеты и железную дорогу? Да здесь такая вода, речка, озеро, чистая родниковая вода, лагеря. Здесь такая зона. Жалко, что все это потом уничтожится и будет как в городе все это. Показально, что спробы мясцовых жыхароў протиснуться на урочистую церемонию закладания каменя на месте будущего технопарку плену так и не имели. Ахова однозначно дала зразуметь, что проект будовли узгоднены и претензии аборигенов до улады никчемные. Любов Пирогудова эмоционально прокомментовала нежелание премьер-министра Михаила Мясниковича выслушать насельников сумежных вёсок. Позвали самое главное, которое тут командует, и мы начали говорить, мы хотим поприсутствовать, нельзя. А я говорю, как-то мы же жители, должны же высказать мнение свое. Мы будем с Ацманевичем, с Драчковым председателем, Мясниковым, это кочерный дебил. Хотя мы в первую очередь жителей сюда пригласить. Чтоб мы где-то как-то говорили, не боясь. А так или председатели, ну, пускай его гагалгакают по телефону. Тому не звать нас сюда Быкачинских. Жителей, которые тут живут. Там так, за наши мозолии, во, да, появчики за покушают. Наши налоги, да. Богатые, ты знаете его все. Директора, вот это и нажрутся. За вынесся, сосите губы тросить. Я не буду у ладоши хлопать. Хорошо, хорошо, брать бомбу, взрывать еще. Тем часом, у часа закладки первого каменя под индустриальный парк, премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что все задачи по реализации ранее окресленных проектов будут выполнены. Было удокладнено, что объем инвестиций с уделом китайских партнеров оценивается у 15 миллиардов долларов, а на территории амаль 9 тысяч гектаров у будущем будут працевать больше за 120 тысяч человек. Приоритетные керунки деятельности – тонкая химия, биомедицина, электронная промысловость, машинобудование. Первая продукция повинна сысти конвейера уже у наступном годе. Репортаж со Смолявицкого района. Як у Беларусі будзе адзначацца стагоддзе Васіля Быкава праз 10 год? Хто сёння піша ў Твітары і Фейсбуку ад яго імя? Чаму Быкаў стаў першым і адзіным беларускім пісьменнікам агульначалавечага гучання? У зоне свободы про это говорит литературный критик Сергей Дубовец, былый депутат Сергей Навумчик, журналист Александр Денько. Ведзе гутарку директор Радио Свобода Александр Лукашук. И эта передача выйдет у эфир Белсату и Радио Свобода у ближайшую субботу. А мы вертаемся до быковской темы. На месцы зафарбаванага партрэта пісьменніка на трансфарматарнай будцы на праспекце Незалежнасці ў Менску з'явіўся надпіс «Тут быў Васіль Быкаў». Многія мясцовыя жыхары асуджаюць улады і кажуць, што даўно пара годна ўшанаваць памяць народнага пісьменніка Беларусі. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. У Менскім двары з вядомай трансфарматарнай будкай па-ранейшаму валяюцца пустыя пляшкі і параскіданае смецце. На гэткім тле свежая фарба на трансфарматарнай будцы асабліва заўважная. Што азначае надпіс «Тут быў Васіль Быкаў», пытаюся ў мясцовых жыхароў. Бачым, на сцяне напісана «Тут быў Васіль Быкаў». Хто такі Васіль Быкаў? Чаму ён тут быў? Беларускі пісьменнік. Чаму ён тут быў на этом, я не знаю. А вот вы, если журналістка, очень хотелось бы, чтобы вы вот прошли во двор, да, и посмотрели, что здесь творится. Вот центр города, да, центр нашей столицы. Посмотрите, какой беспорядок. Вот мы с ребенком вышли. Каждый день бутылки, янство сплошное. Вот мы обращаемся в Ирину Ржес, результат ноль. Я вчера в интернете читала, что здесь рисовали его портрет. И коммунальщики его закрашивали. Что вы думаете про это? Я думаю, что это плохо. Почему они должны его закрашивать? Я отрицательно к этому отношусь. Сегодня 90 год Василию Быкову. Вот до этой даты они хотели... Это здорово, если они хотели это сделать. Як вы лечите? Ці вшанавана память Василия Быкова у нас в Беларуси годность? Треба вшанавать? Нет, я вообще считаю, что у нас мало белорусов интересуются своей историей, своей культурой, языком. так очень трагично. Тут молодь хотела намалевать его на портрет, сегодня 90 год Василю Быкову, але его замалевали этот портрет, и тому вот на знак протеста такие знаки появился. Что вы про это думаете просто? Ну, молодежь есть молодежь, молодежь всегда революционна, и тут никуда не денешься, это во всех странах мира так, и мнения разные бывают, и не только у молодежи, но и у стариков. Как вы лично, ты ушанована память Василя Быкова в Беларуси, годно? Ну, Василь Быков – это белорусский писатель. Его сейчас все расхваливают вовсю за то, что во время белорусского национализма Белорусский народный фронт всячески провозгласил, потому что он поддерживал его. Но вообще, как советский писатель, он был очень хороший, написал много книг хороших, получал премии, ордена, медали. Как писатель он отличный, я тут не могу ничего сказать плохого. Но за то, что он националистов поддерживал, я его не приеду. А тебе треба шановать его на память, как вы лечите? Ну, понятно, надо. У каждого свое мнение, но заслуги его в литературе неоспоримы. Можно назвать улицу его именем, можно назвать площадь его именем, можно дать какой-нибудь школе его имя. В конце концов, в Академии наук можно повесить мемориальную доску. Вполне заслуженно. Про потребу годного ушанования памяти народного письменника Беларуси казали и іншыя менскія мінакі. Не ўсе здолелі назваць твор, які напісаў Васіль Быкаў, але ніводзін з маіх выпадковых суразмоўцаў не сказаў, што не ведае, хто ён такі. 90 год Васілю Быкаву, ці ведаеце, хто гэта? Беларускі пісьменнік. Што ён пісаў? Сейчас так не спомню, но длинное произведение он писал. Про войну писал, про каханне писал тоже, по-моему. Честно, не помню. Давно была школа. Конечно, памятаю. Васіль Быкаў, вядомы пісьменнік, яго ведаю. Асабіста бачыла яго ў тралейбусе адной ще гадоў 20 таму. Як вы лічыце, ці годна шанавана памяць Васіля Быкова? Абавязкова. Трэба помнік, вуліцу. Прачытала ўжо ў народнай волі, што ў Здановічах дом-музей Васіля Быкова адчыняе. Але ж дзе ён знаходзіцца, як найсці? Хацелася б, каб было больш інфармацыі падрабязнай. І на тэлебачанні, і на радыё, і ў прэсі. Чаму мала, як лічыце? А ён расказвае праўду, якую некаторыя нашы чыноўнікі не жадаюць ведаць. 90 год Васілю Быкову. Хто гэта? Пісьменнік. Народный письменник Беларуси. Скажите, Киласка, что он писал? Ти про что? Что памятаете? Ну, стихи он точно не писал, могу вам сказать сразу. Про войну он писал. В основном книги у него о войне, где он сам воевал. Як вы лечите? Ти годно ушанована память Василя Быкова тут у нас в Беларуси? Кто его знает? А мы уже старые больные инвалиды. Еще что-то помним. Остальные мало кто знает Василя Быкова. А наши власти не интересны люди такого полета. У нас все должно быть нивелировано до среднего уровня. А желательно ниже плинтуса. А як мусить быть ушанована? Як вы лічите? Вот это сложный вопрос, даже не знаю. По мне так лучше, чтобы его начали читать. Это был самый лучший памятник. Сей той запытанных мінакоў узгадваў таксама, што сёння пісьменніку спаўняецца 90 гадоў. А некаторыя казалі шмат добрых словаў на адрас Васіля Быкова, але толькі пры выключаным мікрафоне. Вы слухаеце Радыё Свабода. При выданні аповесцяў Быкова ў Менску і Москве даходзіла да кур'ёзаў. Цэнзары не заўсёды ўзгаднялі свае дзеянні. Даследчык літаратуры Сергей Шафран у вольнай студыі раскажа, як тое цэнзураванне рабілася. Сапраўды, гэта так, гэта гучыць як літаратурны анекдот, але ў беларускім арыгінале Сотнікаў камуніст, між тым, як у перакладзе на рускую мову, ён беспартыйны. Гэтая перадача пазней у праграме. Група пісьменнікаў свету, уключна з двума нобелеўскімі лаўрэатамі, асудзіла прапаганду расійскіх уладаў, якія, паводле пісьменнікаў, выкарыстоўваюць словы, каб знішчыць сэнс. Заяве ў справе хваляў прапаганды, узнятых у Расіі ў сувязі з агрэсіяй супраць Украіны, была прынятая пісьменнікамі на сустрэчы міжнароднага пэн-клубу, арганізаванай у Стакгольме. Беларускі пэн-цэнтр выказаў сваю салідарнасць з гэтай заявай. Паслухаем яго старшыню, знанага беларускага паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча. Беларускі пэн-цэнтр цалкам салідарны з калегамі з Украіны, Расіі. Трэба дадаць вельмі важна з Польшчы. Мне давялося ў Варшаве браць удзел у такіх спатканнях. Мы прыйшлі да некалькіх ідэяў. Адна з ідэяў слова гэта тое, чым сёння, як у найгоршыя часы гісторыі, навучыліся спекуляваць у прапагандысцкіх мэтах. з аднаго боку тоталітарыі і аўтарытарыі, а з іншага боку просто цынічныя, беспрынцыпныя людзі навучыліся жангляваць тым, што мы традыцыйна ўспрымаем як дэмакратычныя, як ліберальныя каштоўнасці. Прапагандысты, якія абслугоўваюць расійскую ўладу і іншыя ўлады, навучыліся размаўляць мімікруючы, да, пад ліберальны, пад дэмакратычны дыскурс. Праз іх горла цудоўна праходзяць словы, за якія людзі, ў прынцыпе, колісь былі гатовыя і зараз гатовыя рызыкаваць сваім здароўем, свабодай, часам жыццём. Словы, напрыклад, свабода і свабода слова. Яны перастаюць што-небудзь акрэсленае значыць у вуснах прапагандыстах. Слова актыўна пачынае сеяць варажнічу і ненавісць. Слова робіцца сродкам пошука ворагаў. Дадам другую думку, якую не стамлюся паўтараць. Сапраўднай задачай інтэлектуалаў, інтэлігентаў у кожнай краіне любымі сродкамі звяртаць увагу на балючыя кропкі, на тое, што нешта не так робіцца ў дацкім, у расійскім, у беларускім, або украінскім каралеўстве. Сёння трэба мець мужнасць казаць пра тое, што нешта не так. Хоць сёння ў Расіі на фоне імперскай, ваеннай, антыукраінскай істэрыі гэта робіцца асабліва цяжка. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» старшыня беларускага пэн-цэнтру пісьменнік Андрэй Хаданович. Нагадаю, што сёння на нашым сайце мы праводзім апытанне, які твор Быкава вас найбольш уразіў. Прапануем такія варыянты адказаў: «Мёртвым не баліць», «Сотнікаў», «Знак бяды», «Альпійская баляда», «У тумане», «Доўгая дарога дадому» і іншы, або «Не чытаў нічога». Заходзьце на сайт свабода.орг або «Свабода.бівай». Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўнай тэмы дня. У Ждановічах з удзелам міністра культуры адкрылася дача-музей Васіля Быкава. Дачу 2 гады таму перадала дзяржаве ўдава пісьменніка. 90-гадовы юбілей Быкава сёння адзначаецца і на яго радзіме, на Віцебшчыне. У Смалявіцкім раёне заклалі памятны камень і капсулу да нашчадкаў на месцы будоўлі беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Вяскоўцаў на цырымонію не пусцілі. Украінскі патрыярх Філарэт у лісце да расійскага патрыярха Кірыла папрасіў гаварыць праўду пра ўкраінцаў. Студэнт каледжу сувязі Максім Маханькоў паведаміў пра ціск на яго з боку КДБ пасля таго, як ён пабываў на семінары ў Польшчы.